не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа. Хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа. Тому я співаю, співаю, алілуя, хай не сумує той, хто прославля Христа. Тому я співаю, співаю, алілуя, хай не сумує той, хто прославля Христа. Хай не сумує той, хто вірить в Бога, хай не сумує той, хто вірує в Христа. Хай не сумує той, хто вірить в Бога, хай не сумує той, хто вірує в Христа. Тому я співаю, співаю, алілуя, хай не сумує той, хто прославля Христа. Тому я співаю, співаю, алілуя, хай не сумує той, хто прославля Христа. Сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той, хто полюбив Христа. Хай не сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той, хто